तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम् कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा समरथ अगम पूरन समरथ अगम पूरन हे समरथ अगम पूरन हे समरथ अगम पूरन हे समरथ अगम पूरन मोह माया ता